Dzień dobry, już ponad 5 minut temu minęła godzina druga w nocy, a w związku z tym, że jest to noc sobotnio-niedzielna, no to o tej porze zapraszam Państwa serdecznie na program Jazz and Bass. W programie trzecim Polskiego Radia mówi Michał Grabek-Grabkowski. Już teraz zapraszam do zostania z nami do godziny czwartej. To będą 2 godziny muzyki, która mam nadzieję sprawi Państwu radość. A rozpoczynają młodzi chłopcy. Chyba się nie obrażą artyści, jak o nich powiem właśnie w ten sposób. Pochodzący z Wielkiej Brytanii, nazywający się Abbey Soda. To jest reprezentacja współczesnego brytyjskiego jazzu, która to w sposób eksperymentalny, ale też często taneczny i klubowy podchodzi do tworzenia muzyki jazzowej. Występowali na początku lipca w warszawskiej Stodole. No, niestety na tym koncercie być nie mogłem, ale zawsze możemy sięgać po płyty tego kwintetu i słuchać tej muzyki na antenie radia. Na początku Pseudo Cream, potem Yoshi Orange i Kisha Bilip. To tytuły trzech nagrań z zespołu Episoda, przedstawicieli brytyjskiego współczesnego jazzu. Tak swoją drogą pomyślałem, że przydałby się nowy album dla słuchaczy tego właśnie rodzaju muzyki. Zostajemy jeszcze na podwórku brytyjskim, zostajemy ze współczesną brytyjską szkołą jazzową, którą przecież tak bardzo lubimy. Wystąpi artysta, który bardzo często pojawia się w różnych konfiguracjach, w różnych składach. Nazywa się Joe Armond Jones. Pochodzi z rodziny muzycznej, wykształcony jest na poważnych brytyjskich koledżach, no i współpracuje chociażby z Mosesem Boydem, jako muzyk sesyjny z Nubają Garcją, jest członkiem zespołu Ezra Collective, ale też nagrywa płyty solowe. Chciałbym, abyśmy dzisiaj wrócili do fragmentów tej jego pierwszej, wydanej w 2018 roku, zatytułowanej Starting Today. Thank you.

ciągły stan. Ciągły stan. Ciągły stan. Ciągły stan, który mógłby trwać wiecznie. Człowiek nie wchodzi. ciepło, przypomina mi młodych knajków, co gonią wiatr. Chciałbym być jednym z nich. Zamiast śmiechu przyszła śmierć. Dałeś pani dziką noc, by po nocy przyszedł dzień. By po nocy przyszedł dzień. By po nocy przyszedł dzień. Można powiedzieć, że dwa duety i jedno trio, no bo najpierw Zosia Szklarska u Muzamena, potem Skubas gościnnie u Enwiego w utworze Kali, a na koniec Waglewscy, Fisz, Emadej i Wojciech Waglewski we wspaniałej, cały czas dobrze brzmiącej kompozycji Noc i Dzień. No to a propos duetów, to teraz jeden wybitny. Zderzenie dwóch wielkich osobistości w muzyce jazzowej i nie tylko, w muzyce światowej. Z jednej strony Tony Allen, z drugiej Hugh Masekela.